En dan draai ik me om en dan zie ik allemaal hoofden van demonen. Een soort draaimolen. Ik herken verschillende oorlogsmisdadigers. Trump, Netanyahu, Wilders, Putin. Noem maar op. Oh, en er is een soort, kruisboog. En daar gaat een houten stok. Kees, als je er twee hebt, dan zit je eerst gaat in. En dan wordt een... Oh, kijk, ja. Er zit een houten stok in een metalen kruisboog. En die kun je dan... Kees, je moet hier al vasthouden. Richten. Ik moet nog een beetje inkomen. Iets harder, ja, even oefenen. Is er nou een truc om dit, om dit makkelijk te doen, denk je? Ja, zeker wel. Dat ga je niet verklappen natuurlijk. Nee, eerst nog maar even zelf uitvinden. Ja, en zelf proberen. Ja, dat hoort wel een beetje erbij, hè, op de kermis. Ja. Nee, maar als iemand dan voor de 10e keer terug is, dan vind ik dat je wel dan mag helpen. Vertel ik het wel, ja. Dan heb je een potentieel probleemgeval. Ja, gaat u het ook nog even proberen? Nou, weet ik niet. Het lijkt me een hele rij of zo. Het loopt best door. Want je hebt allemaal demonen gevonden die weggeschoten mogen worden, maar ik zie ook een lege plek. Ja, dat is voor de pacifist. Als je niemand eraf wil schieten, maar wel graag wil raken. Ja. Of om te oefenen. Ja, dat vind ik wel sympathiek. Ja, hè? Voor iedereen is er wat wils. Ik vind het wel een beetje zielig voor die pacifist dat hij dan tussen al die... Wow! Bijna voor de laatste, mijn laatste! Zo, ik had het net geraakt. Ja, niet gevaarlijk, hè, voor jou hier. Nee, als je een beetje in deze kant blijft zitten, dan komt het goed. Ja, bijna. Ja, maar was dat een ontzettend leuke hoek? Ja, hè? Ja. Ja, als je nog meer wil weten over de nostalgische kermis, kun je ook bij Renier terecht in het zwart-wit gestreepte over hem. Hij is zeg maar de... Die daar bij de fiets, de inderdaad, bij de Raderad. Ja. Keihard aan het werk, die moeten al die kinderen doen. Ja, dat is grote mensen werken. Het zelf, maar ja. Moet, Maar hij is de initiatiefnemer van het Carniland, waar we allemaal bij horen. Ja, oké. Okay. Dus nostalgische kermis, maar allemaal net even wat anders dan normaal. Ja, je weet wel, langs dichtbij kijken. Heb je ook een bonnetje? Ja. Het is dat je het zegt, nostalgische kermis. Ik had het er niet achter gezocht. Ik vind het wel ontzettend grappig allemaal. Ja, hè? Ja. Het zijn allemaal hele rare verrijdingen van... Bekende attracties, zeg maar, zoals de boksbal, maar dan net even anders. Dat je er wel iets heel moois van maakt. Ja, precies. Ja. Ja. Een extra laag bij die het mooi maakt. Ja, precies. Ja. En het, de schiettent daar met een soort... Heel goed. Oh, dat was Poetin. Poetin is gevallen. En wie wordt er het vaakst afgeschoten? Is er een duidelijke... Wisselend. Huh? Heel wisselend. Ja, er is niet een pijl op te trekken. Bijna. Nou, ik vind het een heel aantrekkelijk spel. Ik zou ook even schieten, zou ik zeggen. Of een wc-plopper gooien daar. Oh, poppers gooien. Poppers gooien. Veel plezier nog. Ja, dus het heet het Karneveld. Wat is dat nou? Karneveld? En dan zie ik hier nog een soort draaimolen.